Lobelia querida, Lobelia querida. Toyokina musika yo piki ndeta la po Ke bana bambanda na yo pango nyansa bazongi Oni maka nyansa na lobi kerida Suke ya pange munu kolo babu eteo Nokina katwa na miso na yo Topwa kijeton epo na luka ye ye Tora korte pa miso yanga na yasika Aya Futa masumu etika eba na damu Kerida nanga na komi zoba Ale sex, sex, na banda Kaima arifa, nakata ili stata Nakose kali uzu marami Lobelia, yosali nanga pembeni Kayo kila musika yo pikine dalapo Kepana bambana na yo pango ya soba zongi Oni maka nyaso na lobi kerida Suke ya pangia munu kolo babo eteo Nokina katwa na miso na yo Kopwa kijeton, epo na luka ye ye Tora kote, pa miso nangana ya sika Futa masumu etika eba na damu Keida nanga na komi zoba Le popo, le popo, wanango Yalo lende Kako neta mbalo yo Ale yalo lengo Nakomimikuwa Sukia munwe, sukia munwe Napusa kikolinga troye, napusa kikolinga troye Konsekanse, konsekanse Bacheto ngambo na ngambo, bacheto ngambo na ngambo Wapi mwaye, wapi mwaye Nako kanga masena yoye, nako tinga makaka yoye Sukia munwe, sukia munwe Kerida me dizo, kerida me dizo Mwana mama, mwana mama Ale, ki mama, ki mama Atake, atake Nadio yako yako yemisa nama kabonyoso Lobelia, Lobelia Ale le popa Oh la casa Aki mama, aki mama Aki mama, aki mama, aki mama Ale yalego, yalego, yalego Yalo lengo, yalo lengo Sex, sex, sex Yabatal, Bomolo, bomolo Yeah, yeah Sí.